طلبة علم. ndugu zangu wanafunzi mnaotafuta ilmu, mfano wangu kama alivyozungulia kusema akhuna fillah kwamba sisi tupita njia, tumetokea Mbeya, tumetokea Iringa kwa masala tukote huko, tumeondoka Iringa baada ya kumaliza kupata chai, alhamdulillah alhamdu, tukasema tusipite hivi hivi Morogoro mpaka tuwasalimie ndugu zetu ahla sunnati wal jamaa as-salafiyun. Tuanze na Masjid Sultan, kisha tuhitimishe na Markaz Ibn Abbas, alafu tushike tariki kuelekea Tanga kwanza, kwa lengo la kuwapeleka na kuwarudisha mashehe Sheikh Abu Sumayya Abu Bakr Ajran hafidhahullahu ta'ala, da'i wa kishalikan, kisha al-Sheikh Abu al-Hasan Khalfan Ma'ad Muhammad hafidhahullahu ta'ala, da'i wa duga Mafuroni. Kwa hiyo ilikuwa ni kuwasalimia wazee wetu, hususan na mzee Miraji bilkhusus, lakini tukaambiwa talaba za ilmi wapo pia, basi tukaona si vibaya tukawaomba ndugu zetu kina Abu Asia Mtula na wenzake ambao wametupa dhifa ya chakula cha mchana, Allah walipe kwa hilo, watulete na watupeleke kadhalika kule. Sultani niliweza kufika, lakini Ibn Abbas mimi sikumbuki au sijawahi kufika, nafikiri sijawahi kufika Ibn Abbas. Kwa hiyo lazima nipate mtu wa kutushika mkono. Na nyinyi tulaba la ilmu, tumesikia kwamba ustadi wetu shekhe anatokea Pongwe, anakuja hapa kila Jumatano na Alhamis. Allah mlipe kheri huyu dai albasir katika haya ambayo kwamba anasimamia, na Allah ampe nguvu na ampe taufiq. Ni jambo kubwa ambalo analifanya yeye na ndugu zake wanaosaidiana nao katika markazi hii ambayo nimesikia inaitwa al-Imam al-Shawkani, ambaye ni Muhammad ibn Ali al-Yamani al-Shawkani thumma al-Sanani rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Nisingependa kuchukua muda mrefu kuzungumza chochote katika nasiha ya talabati al-ilm. Niachie fursa hii kwa kakaangu Sheikh wangu huyu Abu Sumayya Abu Bakr Ajran, khiriji wa jamiatu al-islamia, katika makhiriji wake bilmadina al-munawwara, azungumze nani mawili matatu katika hali ya kuwa nasihi, hususan nyinyi mnaokaa hapa katika hali ya kutafuta ilmu. Atakuwa na mawili matatu yasiyozidi robo saa insha Allah taala, katika hali ya kuwashajisha katika milango ya kheri. Tafadhali Abu Sumayya jazakallahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا ما بعد نجزانكو كتك إيماني نجزانكو أمبار ألمي هو فضلشيني ويبغتا إنه هيجي أمبار إنه لخير منيني نكلا من يكتاج خيره بلا شك الله تمرزقنا حقيقة نيو كتك نعمة كبوة نعمة يملانكم لويكيا ملانكم وقتفت علم حقيقة جنب لقتفت علم في جنب لا يبنسي فيس وين جوال يمجيك مكون وقلتوا وقا يمجيك مكوه قتنغريك مكوه قوليا قردش نيوما وزيتو جنب لقتفت علم لكن ويولي أبايا الله جل وعلا تنفشا akawa na ikhlas, akawa na moyo aliyoshikilia kweli kweli, bila shaka atafaulu biidhnihi jalla waala. Allah tabarak wa taala anasema qul hal yastawi alladhina yahdhuruna walladhina la ya'lamun, waambie Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuambia hao umma wako, hususan anaambia masahaba kwanza, lakini pia inatuhusu mimi na wewe. Je, wanalingana wanaojua na wasiojua? Jawabu ni kwamba hawezi kulingana. Na kujua, ndugu zangu katika imani, kunahitaji elimu. Uweze ukakaa tu hivyo ukajua, lazima usome. Kama mtume, kama Allah tabaraka wa taala alimwambia mtume wake, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani, anawaambia Allah, anamwambia mtume wake, sema ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kuambia umma wako, hii ndio njia yangu, ad'u ila Allah, nalingania kwa Allah jalla fi'ala, ala basira ay ala ilmin wa basira, kwa maana analingania katika elimu. Uwezi ukafanya da'wa hali ya kuwa jahil, kana ufanya baadhi ya firaq ambao wanajibebesha jukumu la da'wa hali ya kuwa hawajasoma, anifadhishwa maneno mawili matatu, alafu anasimama mbele za watu anazungumza. Hiyo sio ilmu. Ilmu lazima ujipinde, uhangaike, ujinyime raha. Kwa hiyo njia hii Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, awaambie umma wake, njia hii wanaolingania wawe wanauoni na elimu. Yeye mwenyewe ana msimamo huo kwamba ana elimu, au yeye mwenyewe ana ilmu, kadhalika na umma wake pia huo unalingania katika mfumo huo huo, ana wa manitabani, mimi na mwenye kunifuata. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, swala la kusoma ni swala muhimu. Uwezi ukamwabudu mola wako, uwezi ukamiliana na jirani, uwezi ukamiliana vizuri na mzazi, na mtu mzima, na mtoto mdogo, na mtu ambaye si Muislamu, kama hauna elimu, bila shaka utakuwa utavuruga. Kwa hiyo elimu, ndugu yangu katika imani, ni jambo la wajibu juu yetu Waislamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, tafuta elimu au kuihitaji elimu ni jambo la wajibu, jambo la fardhu kwa kila Muislamu. Kwa maana elimu itakufanya wewe ujue kukatazika juu ya jambo, ujue kuambishika juu ya jambo. Kwa hiyo ikiwa haujasoma wala hujakaa majalis ya ilmu, kawa wewe ni mtu tu mshabiki, hakika utaharibu mambo mengi. Kwa hiyo nyinyi mna neema kubwa kuwa saizi hapa. Shekhe amekuja anatoa darasa na kila mmoja na kitabu chake. Ni neema iliyoje! Sisi neema hii hatukuipata wakati sisi wadogo, hatukuwa na neema kama hii, lakini nyinyi mmeneemeshwa neema kubwa kama hii. Mtu asifanyie mchezo. Kuna watu hapa wametoka sehemu ya mbali na hapa, yaani nje ya mkoa huu, mzee wake akamtuma aje hapa aje asome, lakini kijana akifika hapa anaingia mtaani. Hapa ni mjini, anaingia mtaani, kilichomleta alikisahau. Mzee anatuma matumizi mtoto wake asome, ili iwe ni sababu na yeye pia kujitetea mbele ya Mola Jalla Wala kwamba alimuandaa mtoto wake kwenye malezi ya kheri, ili aweze kuwa ni sababu na yeye kupata sababu za kusawa ni chumba lake. Ndio ile Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, au wana msali yadunu ya, au mtoto mwema atakemuombea mzazi wake. Ikiwa wewe hujasoma huna thamani na mzazi kwa kweli, bali kama itakuwa utamkumbuka utamtafuta mtu amuombee mzazi wako. Kwa nini unashindwa kumwombea mzazi wako? Kwa sababu hukosa elimu. Lakini kama umesoma umejitahidi kiasi alichokujalia Allah Jalla Wala, bila shaka utaweza kumwombea mzazi wako. Na wala hutoliwa hela na mtu, kwa sababu watu wanagharamishwa kumwombea mzazi. Pia kuna gharama, utoe hela ndio uweze kuombea mzazi wako, kwamba kuna dua maalumu ya kuombea mzazi na ina shilingi zake maalumu. Unaona, unaona afa la ujinga. Lakini kama umesoma unapata shida ya nini? Hata kama uko juu ya ndege unamwombea mzazi wako, huko kwenye treni, huko polini unakata miti, utamwombea mzazi wako? Sasa wewe utakuwa fi nafsi alwaqt fi nafsi almakan au utakuwa fi qabri, sio jambo la lazima hili kwamba eti lazima uwe pale pale kwenye mji au kwenye ile kaburi basi watu kusanyike pale wa sallallahu. Bali kama wewe umefunga safari kutoka Mwanza ukaja Morogoro ndio kazi kwa hapa, hiyo safari ni ya haram. Kama kwa lengo la kuja kuzuru kaburi, safari ni haram. Kama ndio alivyosema, la tushaddu arrihal, la yusaddu arrihal illa ila thalathata, ila thalathati masajid. Haifungwi safari yoyote ya kisheria ya kiibada ila kwenye misikiti mitatu. Kwa hiyo unafunga safari kutoka Mwanza mpaka Morogoro, unakuja kwa lengo la kuja kumzuru baba au kumzuru mama au kuja kumrehemu. Kwani huko ukiomba dua kwa Allah ibiki? Mtume anawaambia masahaba, anawaambia Waislamu, wasallu alayya fa inna salatakum tablughu haythu kuntu, niombeeni rehema kwa Allah, nitakieni dua kwa Allah mimi, kwani dua zenu zinanifika popote mtakapokuwa. Huyo ni mtume. Fama badu nahnu yesi. Kwa hiyo kukosa elimu ndio nafundisha safari kutoka huko mpaka hapa, tunakuja kwa rehema wazee, ujinga. Lakini kama umesoma, kwa hiyo mshukuruni Allah na muombee sadadi wazee wenu ambao wametoa gharama zao, wameona ili kwamba ni jambo muhimu kwao, ili kwamba awe na hujja mbele ya Allah kama mwanangu nilimlea kwenye malezi ambayo naaridhia wewe Allah Jalla wa'ala. Na ikawa ni sababu chumo lake liliacha mali mtoto wake ikawa linazaa matunda huko nyuma, na atakulisha wenzake, atamuombea dua watotoko kuja na hakadha, inakuwa silsila inaendelea. Lakini kama kamwacha mtoto mjinga, hatimaye anaingia mtaani afanye kazi za sokoni, wengine wabuya unga, wengine ni kadha, hana habari tena. Aweza kuwa mzee alikuwa mnoko sana wewe, kwani ni bana bana. Ndio watoto ambao wamepinda wako hivi. Mzee pia anatokana na mzee, alikuwa ni mnoko, yani kwa sina raha, fadhali kawa amekufa. Kumbe maskini mzee anamtakia kheri, aya yote ndio ya sawa, lakini kwa sababu yeye hayuko sawa, ameona mzee alikuwa ni mnoko. وهذا والله أعلى وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ أبي الحسن تلقى الكلمة إن شاء الله. الشيخ أبو الحسن خلفان معاك حتى تتعليق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من جلالكم من الشيخ أبو سمية سياسية تزور من الإخوة sipo, niko nje kidogo huko, lakini mimi natoa wasia kidogo tu kwenu nyinyi talaba za ilmi kadhalika na ikhwa wengine. Maneno machache si mengi, sidhani kama atachukua dakika 10. Jambo la kwanza, nawahusia mfanye juhudi kubwa ya kutafuta ilmu sharia, kwa sababu kama mnavyofahamu sisi masalafi ni kidogo, sisi masalafi ni kidogo, na ahlul batil, ahlul ahwa wa zair ni wengi mno, na wote kila mmoja anaelekeza mshale wake kwenye dawa ya salafi. Kwa hiyo tujitahidi sisi wenyewe kwanza, biljiddi walijtihadi, kuitafuta elimu na kudhibiti katika manhaji salafi. Lazima tuwe na thabati katika dawa ya salafi. Lakini pia jengine, tupendane baina yetu. Lazima tupendane. Mtume alayhi salatu wassalam alipofika al-Madina an-Nabawiyya aliwakuta al-Aws wal-Khazraj watu wanapigana asabia. La kwanza akaunganisha udugu wa al-Aws wal-Khazraj, kisha al-Muhajirin wal-Ansar, watu wakawa ni kama mwili wa huyu mtu mmoja, na huo ndio Uislamu. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'daha ba'd, kama majumba, majengo haya. Muumini kwa muumini mwingine ni kama majengo, hizi nyumba, kuta na kuta. Idha shtaka minhu adhu, kiungo kimoja cha mtu kiwa anaumwa jicho, inawezekana akakosa usingizi, sio? Basi hivyo waumini ni kama mwili wa mtu huyu mmoja, akiumia yule unahisi vibaya wewe. Huo ndio Uislamu, na hiyo ndio manhaji, kwamba lazima kuwe na almahabba, mapenzi baina yetu, wataalu, kuungana. Lakini pia jambo la tatu, jitahidini sana kujiepusha na sababu furqa, sababu zinazopelekea watu kufanya nini, kuachana, kutengana, kukatana. As-sahaba radhiyallahu anhu, siku moja mmoja alimkanyaga mwenzake, kwa bahati mbaya ni muhajir, akamkanyaga muansar. Muansar akaita maansari wenzake wamsaidie, ya lal ansar, enyi maansari wenzangu mko wapi, njoni mnisaidie. Muhajir akasema ya lal muhajirin, muhajir wenzangu nanyi mko wapi, mnisaidie. Ile neno mtume akalisikia akasema, mbona nasikia wito wa kijahilia hapa, mwaitana kiasabia, sio? Dauha, ilo neno liacheni. Fa innaha muntina, ni uvundo ilo neno, liacheni. Kwa nini? Kwa sababu ni neno linaleta furqa, watu kugombana, watu kupigana, watu kuzozana. Sasa wewe ukijijua kwamba jambo hili nikilifanya, au neno hili nikilizungumza, au kusema hiki kifanya, huenda kikaleta mpasuko katika safu yetu, kiache. Hiyo ndio manhaji. Dawa salafia inatutaka kila wakati tuwe tunafanya sababu za kuungana na kuwekana pamoja, na sio kutembana. Ndugu zangu katika imani, yote haya yanajumuishwa na kitu kimoja tu, al-ilmu shar'i, ambayo inachukuliwa kwenye dini za maulama au wale watu ambao ni wanastahiki kutoa elimu hiyo. Lakini ukiwa unaichukua elimu mahala ambapo kwamba si mahala pake, au kama kusoma husomi, watumia ujanja ujanja tu ala jahli, kila siku utajikuta mambo hayanyooki. Kwani si tuna nini? Mbona wenzetu wametulia hapa, petu pana nini? Kwa nini? Kwa sababu watu hawataki kujikuta kwenye elimu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani, mimi na wanaonifuata, walingania kwa Allah kwa ilmu. Kwa hivyo chonde chonde, watu wajikite kwenye ilmu. Gawanya muda wako hata kwa wiki mara moja, uko chini usome. Haya mambo yatapungua pungua kidogo. Lakini ndugu zangu katika imani, pia la mwisho, natoa shukrani zangu sana kwa uongozi wa msikiti huu, kadhalika nani tunaba ilmu ambao mmekuja hapa kusikiliza. Sisi si wazungumzaji wa mihadhara, tumeshachoka huko tutakako. tumeona tutupike kwa ile raghaba na mapenzi ya kuona ndugu zetu kuja kuwasalimia. Kwa hiyo kwa hivi kidogo mrizike nacho tulichokitoa, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atie hidayah katika haya ambayo kwamba mmeyasikiliza, atuunganishe mioyo yetu, atuongoze katika njia iliyonyooka, na atukusanye sote katika jannatul firdaus al-a'la yawm al-qiyamah يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا. نعم من في تعليق لمنين الشيخ حفظه الله تعالى سيسي وإسلام تنانيميك ونعمدين miongoni mwa neema ambazo uneemeka kwazo ni'matul ukhuwa ala sunna, neema ya udugu tuliokuwa nao katika sunna. Sisi ni ndugu katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Neema hii ni sawa na neema nyingine ambazo ninyi mnafahamu kwamba neema za Allah zilizoko duniani haziwezi kubakia wala kutulizana isipokuwa bilmuhafadhati alaiha, wa kuzihifadhi wa mudawamati shukri llahi azza wa jalla alaiha, na kudumu katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Neema yote لا تثبت ولا تستقر إلا بالمحافظة عليها ومداومة شكر الله عز وجل عليها. أنا سمع سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبكيف عليكم تنقاسا Mola wenu subhanahu wa ta'ala akasema, la in shakartum, kama mtashukuru, ay ala ni'matihi, juu ya neema zake zilizopo juu yenu, la azidannakum, wallahi nitakuzidishieni. Lamu imekaa mahala pa kiapo kinachokadiriwa, kana kwamba Allah anasema wallahi la azidannakum. Kwenye kushukuru neema kunapatikana ziada. Kila neema ya Allah iliyoko juu yako, ili ibakie, kwanza ichunge, kisha dumu katika kumshukuru Allah juu yake. Haya ndio anayosema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an. Na tujitahidi tuwe ni watu ambao tunazilee neema zilizopo juu yetu, na tusiwe ambao tutakuwa ni sababu na tutakuwa tuna masuhulia ya kuziharibu hizi neema tulizokuwa nazo. Neema ya nyinyi kutoka ilmu, neema ya nyinyi kuchukua ilmu kutoka kwa watu wake, neema ya Uislamu tuliokuwa nao, neema ya sunna tuliokuwa nayo, neema ya udugu juu ya sunna tuliyokuwa nayo. Tumetoka huko hatukuona vizuri mpaka tupige sultani. Kwani sultani kuna pesa tupewa? Kwamba nafsi za kusuta. Tulipita usiku, haikuwezekana kumwongea Sheikh Miraji muda huo amelala. Lakini leo tunapita mchana kwa maksudi. Kwa maksudi. Tuwapo tuone ndugu zetu. Atende kule Ibn Abbas tuone ndugu zetu. Alafu tufike tarehe tuondoke zetu, ndo raha zetu sisi. Kikaa tukiona tulaba alilmi wamevaa vilemba, wamevaa kofia, wamevaa kanzu, wana karatasi, wana kalamu, ndio madhhar tunayopenda kuyaona. Twajiliwaza juu ya yote yaliyotupita mabarabarani huko kadha kwa kadha wa kadha, tukiona hali kama hii ambayo kwamba ilikuwa nzuri. Tujiepushe na mizozo, ndugu zanguni tulaba alilmi, mizozo isiyokuwa na tija, isiyokuwa ya lazima. Yikushanao masahaba hawakuwa makano yataabaduna bil khilaf, bal kanu yatahashawna alkhilafa ma amkan, hawakuwa wakipenda mizozo kusababishia balbala kadha wa kadha, bali walikuwa wakichelea mizozo kadri ya uwezo wao, na walikuwa wanapokhtalifiana basi Allah tabaraka wa taala huwa kinga na shari za zile ikhtilafu kwa sababu ya ikhlasi zao katika kutafuta haki. Anawakinga Allah na shari za zile ikhtilaf bisababi ikhlasihim fi talabi alhaqi. Ikhlas muhimu na kusudia Allah, kusudia Allah. Ole wako uwe unaikusudia nafsi yako, ole wako uwe unamkusudia fulani, kusudia haki. Ndio maana walipokutanishana kwenye kuikusudia haki, Allah aliwakinga katika yale. Na nyinyi mnasoma kwenye sira Saqifa bani Sa'ida, mnasoma kwenye tukio Saqifa bani Sa'ida alipofariki Mtume sallallahu alayhi wasallama. Naam, walikutanishana sahaba hawa wasema sisi ndio maamiri, nahnu al-umara wa Madina, wasema nahnu al-umara, na nyinyi muhajiruna nyinyi ni mawuzara, nahnu al-umara sisi ndio viongozi na nyinyi ni wasaidizi, na wale wanasema bal nahnu al-umara wa antum al-wuzara. Lakini kila mmoja anakusudia haki. Alafu Allah tabaraka wa taala akakinga sharia ile khilaf kwa ikhlasu zao katika kuitafuta haki. Hakuja Abu Bakri akidhani kwamba yeye atachaguliwa kuwa ni khalifa, hakuja kwa lengo hilo, wala hakuja Umar kwamba yeye anakuja kuchaguliwa khalifa, wala Abu Ubaida hakuingia kwenye Saqifa ya Bani Sa'ida akitaraji kwamba atachaguliwa awe khalifa. Hawakuwa na madhumuni hayo wala malengo hayo. Hakutoka Abu Bakri radhiallahu anhu kwake akiona kwamba naenda Saqifa leo napewa bai'a, la, bali wakamteua Abu Ubaida. Wewe Abu Ubaida unastahili zaidi, wewe ndiye ambaye Mtume amekuzungumzia vizuri, wewe Rasuli alisema juu yako kadha wa kadha wa kadha, ubsut yadak fal ubayi'ak, kunjua mkono wako nikupe bai'a. Abu Bakr anamwambia Umar, Umar kunjua mkono wako nikupe bai'a, mpaka mwisho bai'a wakampa nani? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. Faka akasema Umar, inna bay'at Abi Bakr kanat falta, kanat falta waqa Allahu sharraha. Hakika bay'a aliyopewa Abu Bakr siku ile ya Saqifa kanat falta, ni jambo limetokezea tu, halikudabiriwa, halikudabiriwa. Alafu Allah akakinga sharia ya ikhtilaf. Kwa nini? Kwa ikhlasi zao katika kutafuta haki. Kwa hiyo mimi najiambia, hata wale kanamwambia shekhe wangu Abul Hasan, sisi tusipende kuwa nataabadu bil khilaf, kwamba al khilaf huwa tu ibada, kwamba hakuna khilaf basi kuitafuta. Kadhalika tulaba al ilm, sio hivyo. Wasikilize mashekhe, wasikilize maustadhi wenu hawa, wasikilize mwalimu, mwasikilize viongozi, watu wazima wameona mengi kuliko nyinyi. Sasa ya kheri Allah tabaraka wa taala kwa ikhlasi mtakazokuwa nazo akawafungulia milango. Nyinyi mpo katika njia nzuri kabisa, nyinyi mmekuja hapa kutafuta elimu. Kuna wenzenu mithili yenu wako huko kwenye makarakana, wako kwenye magereji huko, wako siku kwenye kadha kelele huko, wako kwenye bodaboda huko, lakini nyinyi mmetoka makwenu mmekuja hapa, mmeacha majumba yenu, mmeacha ndugu zenu, mmeacha wazazi wenu, mmekuja hapa takuluna rabbuna Allah. Sio hivyo? Mmekuja mnasema rabbuna Allahu, wala yetu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana tumekuja kumjua nani yeye subhana, tumekuja kumjua nani mtume wake alayhi salatu wassalam, tumekuja kujua ni ipi hiyo dini yake ambayo siruhusiwi kufanya lolote kwa mnasaba wa dini ila kwa dalili. Imekuja kujifunza dalili, alafu ilmu utakayotoka nayo itakayozidi uwafikishie jamaa zako na ndugu zako, uwatakie kheri, mko kwenye kheri adhimu. Wallahi aladhim, Allah anasema waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا يا الله في القرآن ومن أحسن قولا حين النفي. الله أنا كتا سؤال أو استفهام يراد به النفي قصدي ولا الله أنا أريد لكن أنا كتا سبحانه وتعالى من أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Hakuna yeyote atakayekuwa na kauli nzuri sana atakayemshinda yule ambaye anawalingania watu kwa Allah. Bodaboda atalingania kwa Allah, bodaboda atalingania kwa Allah, dereva bajaji atalingania kwa Allah. La, ni wewe unakamsikini hapa. Nani mwenye kauli nzuri sana? Man ahsanu qawla? Hakuna mwenye kauli nzuri sana, wala ahsanu tariqatan, wala ahsanu halatan mimman daa ila Allah, atakayemshinda yule ambaye analingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ila ibadatihi, ila tauhidihi, ila rububiyyatihi, ila asma'ihi wa sifatihi, wa amila saliha, na akatenda mema, akaanza na nafsi yake kwa ilmu aliyoipata, alafu akasema mimi ni katika Uislamu. Hii aya wanasema ahlul ilm ndani yake kuna kubainisha juu ya fadhila ya kusoma ilmu, na ndani yake kuna kubainisha fadhila ya wanaoipata ahlul ilm adda'ina ilayhi, wanaolingania kunako ilmu hiyo, na hakuna wengine ila wameanza kama nyinyi, wameanza kama nyinyi, wamekuja kusoma kidogo kidogo, ilmu ndogo wapanda juu, ilmu ndogo wanapanda juu, kwa sababu wanalelewa na walimu wao min sigharil ilmi ila kibare, ila kibare, kama alivyosema Allah, wanalelewa kutoka katika udogo wa ilmu kuelekea kwenye kubwa yake, kama alivyotaka Allah kwenye Qur'an, walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Kwa hiyo wallahi kwa katika khair malaika wa Allah wanatangaza chini mbawa zao mujikanyage nini, wa innal malaikata la tadau ajnihataha litalibi alilmi ridan bima yasna. Malaika wa Allah wanatangaza chini mbawa zao kumtandikia anayekuja kutafuta ilmu, wakanyage mbawa kwa kuridhia kwao malaika. Haya muyafanyayo, haya muwafanyayo, wanasema ahlul ilm. Hadithi hii ameisema Mtume sallallahu alaihi wasallam lengo lake awashajiishe tulaba alilm. Hakusema kwamba malaika wanatandaza chini mbawa zao zikanyagwe na waheshimiwa mawaziri au waheshimiwa wawakilishi au waheshimiwa wabunge au waheshimiwa kadha, la, wala wavuvi au wafugaji au wakulima, la, tulaba alilm, tulaba alilm, wale ambao wanakwenda kujifunza kala Allah, wale ambao wanakwenda kujifunza qala rasulullah. Alilm wanasema ahlul ilm la ya'diluhu shay, la ya'diluhu shay liman salaha niyyatuhu. Elimu hakuna chochote ambacho kitakaa mbele yake au kitakaa mbadala wake kwa yule ambaye nia yake imekuwa njema. Hakuna kingine utakachokiweka mukabala na ilmu kwamba hiki na hiki kinafanana au hiki na hiki kiko sawa. Hakuna chochote kinachokaa mbele ya ilmu. Ilmu hii ilmu ya dini. Kwa hiyo mpo katika kheri, mpo katika kheri. Ndio maana Imam Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah akawa anawausia, ya talib al-ilm la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbil lawh wal qalam. Ewe mwenye kutafuta ilmu, hii ilmu ya dini usitake badala wake, usitake badala yake. La tabghi bihi badala faqad dhafirta, na apa kwa Allah, kwa hakika, kwa hakika umepata, umejinyakulia fungu nono. Wa rabbil lawhi wal qalam, na apa na Mola mwenye lawhil mahfuz, na apa na Mola aliyeumba ile kalamu akaiambia uktub. Qala ay rabb wa madha aktub? Qala uktub maqadira kulli shay. Ameapa kwa Mola wa hadhihi hizo rabbil lawhi wal qalam. Kwa Allah, Allah mtukumbuni kwa sababu ya ilmu. Mfano wangu muwe na jihad بجد لا لجد كل مجد فهل جد بلا جد بمجد كم عبدا يقوم مقام حر وكم حرا يقوم مقام عبد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. الحمد لله وسلم الله وبارك. ثم راجع الى الكتب وصدقوا بالله العظيم.